सकते सनम तू ले ले कसम मैंने तुझको सनम चुन लिया ओ मैंने तुझको सनम चुन लिया चुन लिया रे मैंने तुझको सनम चुन लिया मगर प्यार का सबने तेरी कसम सबने तेरी कसम सुन लिया ओ सबने तेरी कसम सुन लिया मैंने दिल का हुक्म सुन लिया साहिबो साहिबो साहिबो हसी का हूँ मैं भी गुलाम। जारे जा बेसरम, जारे जा बेसरम, जारे जा बेसरम सुन लिया, हो जारे जा बेसरम सुन लिया। मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, तुझको सनम चुन लिया, हो मैंने तुझको सनम चुन लिया, चुन लिया रे मैंने तुझको सनम चुन लिया।